और ये मुनाफिक लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए हैं और हम फरमाबरदार हो गए हैं। फिर उनमें से एक ग्रोह उसके बाद भी मुंह मोड़ लेता है। ये लोग हकीकत में मोमिन नहीं हैं।